Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. I mamy już godzinę czwartą, więc czas powiedzieć dzień dobry. No takie wczesne dzień dobry, bo to coś mi świta w Trójce, czyli przywitamy wspólnie ten świt, a potem to się już rozkręci. Oczywiście po godzinie szóstej tradycyjnie zapraszamy do Trójki. Zacznijmy jednak od tych wspomnień oscarowych. Wczoraj Timothée Chalamet był oczywiście w Los Angeles Theater. No i właśnie przyglądał się tej ceremonii. Może tym razem bez statuetki, ale jednak piosenka została, ta nowa wersja znanego, pięknego utworu Like a Rolling Stone. I tak sobie pomyślałem, że właśnie w ten sposób przywitamy się dziś, rozpoczynając ten wtorek. Ewa Wichrowska za konsoletą, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Once upon a time you're just so fine. The bums a dime in your prime. Then you, people call, say beware, doll. You're bound to fall. You thought they were all. Can you? You used to laugh about. Got no secrets to conceal.

i The Race, ponieważ dziś świętujemy urodziny Dietera Meyera, czyli Yellow, tego właśnie artysty. 4 marca w 1945 roku w Zurychu przyszedł na świat. From Palm Springs, reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Palmia race. I podam każde studio sportowe związane właśnie z tym utworem The Race Yellow. Rok 1988, właśnie wtedy ta piosenka zadebiutowała, no i też generuje masę wspomnień. Dieter Meyer świętuje dziś swoje urodziny kolejne. 4 marca w 1945 roku w Zurychu przyszedł na świat ten szwajcarski muzyk i przedsiębiorca. Ciekawa postać. Czego pan Dieter nie robił w swoim życiu? Był i bankierem, był i pokerzystą, także występował w teatrze ulicznym, wspierając ruch feministyczny. Potem zajął się produkowaniem i nagrywaniem piosenek. Potem też współpracował m.in. z Grzegorzem Ciechowskim i Stanisławem Sojką. Inwestował w świat filmu. Tutaj m.in. ma na koncie kilka filmów, które wyreżyserował. The Lightmaker z 2001 roku ze Zbigniewem Zamachowskim w roli głównej. Od końca lat 80. współpracował z Małgorzatą Potocką, ale też zajmował się hodowlą krów w Argentynie i prowadzeniem fabryki czekolady. Niezwykle bogata postać, różne zwroty akcji, życiorys, który nadaje się na film i być może ktoś kiedyś ekranizację życia Dietera Meyera pokusi się o to i zrobi. No to Dieter Meyer świętuje również Shakin Stevens, który przyszedł na świat w 1948 roku. Piosenkarz związany z gatunkami rock and roll i pop. Still belong? Is it just to run around? Run around. Don't. Shakin' Stevens, świętujemy razem z nim Breaking Up My Heart. To jest właśnie to nagranie, które może być załącznikiem urodzinowym. Coś mi świta w trójce, 29 minut po godzinie czwartej. Cieszę się, że możemy razem spędzać ten czas. I kolejna data związana z kalendarium. 4 marca w 1951 roku przyszedł na świat Christopher Rea, czyli Chris Rea, brytyjski gitarzysta, wokalista, autor tekstów, który sprzedał ponad 30 milionów egzemplarzy swoich płyt na całym świecie. Silence of a silent street, in the whisper of the night, from the darkness of the empty hours to the early morning light, from the hustle down on Main Street with all its lights so bright, to the trucker on a highway pressing through. Oh, God. Cieplana pogoda i Lombard w trójce. 35 minut po czwartej. Szpandał Ballet i data związana właśnie z tym projektem muzycznym. Rok 1983. Ukazał się trzeci studyjny album właśnie formacji tej i płyta oczywiście zatytułowana była True, a wszystkie utwory na tej płycie napisał i skomponował Gary Kemp. No to Szpandał Ballet i True teraz przez najbliższe minuty nam będzie towarzyszyć. Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound. I bought a ticket to the world, but now I've come back again. I know this. Spandau Ballet i True. Natomiast my dziś wspominać będziemy Jeremiego Stanisława Przybory, bo mija kolejna rocznica śmierci tego artysty. 4 marca w 2004 roku ta wiadomość do nas dotarła. Polski poeta i pisarz, także satyryk, który razem z Jerzym Wasowskim stworzył telewizyjny kabaret starszych panów i kabaret jeszcze starszych panów, ale też radiowy teatrzyk Eterek, również cykl audycji telewizyjnych Divertimento, także autor libretto do musicalu Piotruś Pan, też lektor polskiej kroniki filmowej związany z polskim radiem. Właściwie od lat 30. końcówki lat 30. również w czasie powstania warszawskiego, związane z podziemnym oddziałem Polskiego Radia w Warszawie, ale po wojnie oczywiście cały czas ta kariera radiowa była rozwijana, bo już w kwietniu 1945 roku został lektorem komunikatów w łódzkim oddziale Polskiego Radia, potem było też Polskie Radio oddział w Bydgoszczy, no i kolejne anteny. Bardzo bogata historia, bardzo bogata biografia, której nie da się streścić w pojedynczym wejściu. Natomiast warto w ramach kalendarium muzycznego przypomnieć jedną z piosenek kabaretu starszych panów. Dobranoc, dobranoc, mężczyzno, zbiegany za groszem jak mrówka. Dobranoc, niech sny ci się przyśnią, porosłe drzewami w złotówkach. Złotówki jak liście na wietrze, czeredą unoszą się całą. Garściami pakujesz je w kieszeń, a resztę taczkami w PKO. Aż prosisz, by rząd ulżył tobie i w portfel zapuścił ci dren. Dobranoc, dobranoc, mój chłopie, już czas na sen. Dobranoc, dobranoc, niewiasto, skloń główkę na miękką poduszkę. Dobranoc, nad wieś i nad miasto, jak rączym rumakiem zleć łóżkiem. Niech rycerz cię na nim porywa, co piękny i dobry jest wielce. Co zrobił zakupy, pozmywał i dzieciom dopomógł zmóc lekcje. A teraz tak objął cię ciasno, jak amant ekranów i scen. Dobranoc, dobranoc, niewiasto, już czas na sen. Dobranoc, dobranoc, ojczyzno, już księżyc na czarnej lśni tacy. Dobranoc i niech ci się przyśnią pogodni, zamożni Polacy. Że luźnym zdążają tramwajem wytworną konfekcją okryć i darzą uśmiechem się wzajem i wszyscy do czysta wymyci. I wszyscy uczciwi od rana, od morza po góry aż hen. Dobranoc, ojczyzno kochana, już czas na sen. To tak na przekór wszystkiemu audycja wczesnoporanna, a my życzymy Państwu dobranoc. No ale może ktoś po nocce i ktoś kończy ten dzień. Nie możemy tego oczywiście wykluczyć. Zamiast mówić dobranoc, powiedzmy dzień dobry i przedstawmy kolejną datę z kalendarium. No i też kolejne wspomnienie, muzyczne wspomnienie. 4 marca w 2007 roku zmarł Tadeusz Nalepa. szept. Wystarczy biały konar brzozy. Już we mnie kręci się ten o tobie film. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są jak kochy na sen, na bardzo długi sen. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są jak kochy na sen, na bardzo długi sen. Tadeusz Nalepa, wspominamy, jedna z legend polskiego bluesa. 2007 rok, 4 dzień marca. Wówczas Tadeusz Nalepa zmarł, a urodził się 26 sierpnia w 1943 roku. I Blackout, i Breakout, ale też nagroda programu Trzeciego Polskiego Radia, która została przyznana pod koniec lat 80. Nagroda Marii Jurkowskiej, która właśnie przez Trójkę została Tadeuszowi Nalepie wręczona. To jeżeli chodzi o to wspomnienie, ale jest jeszcze jedno i też zmienimy gatunek muzyczny. Myślę, że to będzie bardzo żywiołowa i energetyczna piosenka, która pozwoli oczywiście obudzić się i już zaczynamy. The Prodigy Breath, gdzie i w którym to nagraniu można usłyszeć głos Keitha Flinta, który początkowo rozpoczynał współpracę z The Prodigy jako tancerz, a potem stał się wokalistą i frontmanem tego zespołu. Można usłyszeć go w Firestarter, ale też właśnie w Breath, który teraz się pojawia i rozkręca na trójkowej antenie. 4 marca w 2019 roku zmarł Keith Charles Flint, którego wspominamy. We'll be right back.